Pięknie grają Jazz Pospolita, pierwsza część w sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wrócimy do nich. Mam nadzieję, że to będzie cudowna druga godzina. Polecam jeszcze raz płytę Jazzpo, ale też z zespołem będziemy jeszcze rozmawiać. Usłyszymy się ponownie za kilka minut. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 grudnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Większość była przeciw. Sejm odrzucił proponowane przez PiS zmiany w prawie wyborczym. Zmarła dawna królowa Belgów Fabiola, miała 86 lat. Kamil Stok dostał prezent od władz Zakopanego, drewnianą ławę. Żeby miał gdzie odpocząć po tym zabiegu i zrobić rehabilitację, nogę do góry, na dół. Niespodzianki nie było. Projekt Prawa i Sprawiedliwości zmieniający kodeks wyborczy przepadł w Sejmie. PiS chciało m.in. zmian w sposobie powoływania składu PKW. Trzech jej członków wskazywaliby szefowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pozostałą szóstkę kluby parlamentarne. PiS traktował to głosowanie jako test na demokrację. Chwilę przed decyzją Sejmu poseł PO Mariusz Witczak zarzucił największej partii opozycyjnej, że forsuje niekonstytucyjne przepisy. Dlaczego forsuje zmiany, które są zbędne, bowiem są już zawarte w obecnym kodeksie wyborczym? I dlaczego wreszcie chce upolitycznić proces wyborczy, który, jak się wydaje, powinien być absolutnie bezstronny i niezawisły? Nie ma żadnego zagrożenia i nie ma żadnej opinii, która mówi o niekonstytucyjności tego projektu. Odpierał zarzut poseł PiS-u Grzegorz Schreiber. Za odrzuceniem projektu było 232 posłów, przeciwko 184, a 3 wstrzymało się od głosu. Poza zmianami w PKW Prawo i Sprawiedliwość proponowało też wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych oraz montaż kamer w komisjach wyborczych. Dziennikarze zatrzymani w siedzibie PKW w nocy z 20 na 21 listopada uniewinnieni. Chodzi o fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej Tomasza Gzela oraz reportera Telewizji Republika Jana Pawlickiego. Policja oskarżyła ich o naruszenie miru domowego w komisji. Mimo że rozprawy odbywały się w trybie przyspieszonym, to sąd obradował w tej sprawie już trzeci raz. Sędzia Łukasz Mrozek, ostatecznie uzasadniając wyrok, przekonywał, że policja zatrzymała dziennikarzy przez pomyłkę. To, że akurat panowie zostaliście zatrzymani, sąd przypuszcza, że wynikało to z pewnego nieporozumienia, jakie wynikło w trakcie akcji, która wiadomo, że jest dynamiczna, jest bardzo nerwowa. Fotoreporter PAP Tomasz Gzela, pytany po ogłoszeniu wyroku, czy czuje ulgę, odpowiadał krótko. Jasne, i też jaką? Ale dodawał, że dziwi się słowom sędziego, że zatrzymanie to efekt pomyłki. Doskonale wiedzieli, że jesteśmy dziennikarzami. Wielokrotnie podnosiłem legitymację, prosiłem ich, wiem skąd jestem. Sam to nawet świadek jeden zeznał, że policjant powiedział, no i co z tego. To było całe wytłumaczenie policji, także żadnej pomyłki uważam, tu nie było. Wyrok jest nieprawomocny, a koszty procesu na razie pokryje Skarb Państwa, czyli po prostu podatnicy. Tomasz Mojka, Polskie Radio. Hiszpańska policja będzie mogła zakładać podsłuchy w prywatnych mieszkaniach. Będzie mogła też włamywać się do komputerów czy śledzić SMS-y. Rząd w Madrycie porządkuje procedury postępowania karnego. Jednym z celów opracowania ustawy jest walka z korupcją. Teraz przygotowania do procesów trwają latami, przez co przestępstwa ulegają przedawnieniu. Zgodnie z propozycją będą mogły trwać najwyżej półtora roku. Chcemy skończyć z poczuciem bezkarności i przedłużaniem w nieskończoność postępowań karnych, wyjaśniała wicepremier rządu Soraya Sáenz de Santa Maria. Projekt porządkuje też wykorzystywanie podczas dochodzeń nowych technologii. Pozwala policji na włamywanie się do komputerów, śledzenie rozmów prowadzonych przez czat i kontrolowanie SMS-ów. W niektórych sytuacjach, kiedy przedmiotem dochodzenia jest terroryzm, mafia czy przestępstwa wobec nieletnich, policja bez zgody sędziego może podsłuchiwać rozmowy prywatne. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zmarła królowa Fabiola, wdowa po królu Belgów Boduenie. Miała 86 lat. Żarliwa katoliczka, kobieta o mocnej osobowości i przekonaniach, oddana swojemu mężowi. Tak o zmarłej królowej Fabioli piszą belgijskie media. Belgowie po raz pierwszy usłyszeli o niej w 1960 roku, gdy król Boduen oficjalnie ogłosił zaręczyny. W tym samym roku odbył się ślub. Małżeństwo trwało 33 lata, do śmierci króla. Para nie doczekała się dzieci. O Fabioli mówiono, że będąc królową była kimś więcej niż tylko żoną króla. Prowadziła aktywną działalność społeczną, między innymi na rzecz zdrowia psychicznego i emancypacji kobiet w krajach rozwijających się. Była podziwiana, ale i krytykowana. Niektórzy mieli zastrzeżenia do sposobu finansowania fundacji, jaką założyła i z której ostatecznie musiała zrezygnować. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Drewniana, rzeźbiona góralska ława to prezent władz Zakopanego dla Kamila Stocha. Władze miasta zamówiły ją, gdy nasz skoczek w Soczi zdobył 2 złote medale olimpijskie. Dziś ustępujący burmistrz Zakopanego Janusz Majcher przekazał prezent ojcu Kamila Bronisławowi Stochowi. Sam Kamil przeszedł wczoraj operację stawu skokowego. Powinniśmy go pocieszyć, żeby miał gdzie odpocząć po tym zabiegu i zrobić rehabilitację, nogę do góry, na dół. Tutaj może się nawet położyć. Jak widzimy, tutaj Kamil Stoch, Soczi 2014, wyrzeźbione. Piękna skrzynia z piękną rzeźbą zrealizowaną przez pana. Chciałem, że on ma złoty medal, a tu ma złoty medal wyrzeźbiony. No około 100 godzin to trzeba liczyć, taka praca jest. Jeżeli się chce ją zrobić, oczywiście precyzyjnie. Przecudny mebel. Bardzo dziękujemy, naprawdę. Kamil będzie przeszczęśliwy. Przekazać to od nas bardzo gorąco i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia, aby dalej zachwycał i Polaków, i cały świat swoimi skokami. Kamil Stoch jutro w Lillehammer też nie wystartuje. Zobaczymy za to 4 innych polskich skoczków i o tym między innymi w wiadomościach sportowych Trójki. A przygotował jej przedstawi Adam Malecki. O skoczkach za chwilę, ale najpierw o bardzo dobrym starcie polskich łyżwiarzy szybkich w Pucharze Świata w Berlinie. Wyścig na 500 metrów wygrał Artur Waś i jak sam przyznał, nie bardzo spodziewał się takiego dobrego wyniku. Przed tymi zawodami miałem tylko jeden pełny start na 500 metrów testowy, więc za dużo przejechałem pełnych 500. Wiedziałem z treningów, że jeżdżę dobrze i wiedziałem, że jeżeli uda mi się zrealizować wszystkie te elementy, nad którymi pracujemy w treningu, to będzie dobry bieg, no ale że wygram, to tego się nie spodziewałem. Także bardzo się cieszę. Mało tego, rywalizację drużynową wygrali brązowi medaliści z Soczi, Zbigniew Brudka, Konrad Niedźwiecki i Jan Szymański. 4 polskich skoczków narciarskich wystartuje jutro w konkursie Pucharu Świata w Lillehammer. W kwalifikacjach jednak nie zachwycili. Najwyższe 20 miejsce zajął Jan Ziobro. Awansowali także Piotr Żyła, Aleksander Zniszczą i Klemens Murańka. Także w Lillehammer rywalizowała dzisiaj Justyna Kowalczyk. Polka zapewne o swoim starcie woli zapomnieć. Zajęła 37. lokatę i odpadła w eliminacjach sprintu techniką dowolną. Wygrała Norweszka Marit Bjergen. Nie mają w swoim składzie Messiego ani Neymara, ale i tak są bardzo mocną drużyną. Barcelona, ta koszykarska, nie dała szans w Eurolidze drużynie Turowa z Gorzelec. Katalończycy wygrali 104-65. Była to 7. porażka mistrzów Polski w tych rozgrywkach, którzy zajmują ostatnie miejsce w tabeli. No i znowu Sebastian Mila bohaterem. Zawodnik Śląska Wrocław strzelił gola w końcówce spotkania, a jego drużyna pokonała 1-0 na wyjeździe Zawisze Bydgoszcz. Bardzo jestem zadowolony z tego powodu, że te spotkanie wygraliśmy, bo to było trudne spotkanie, naprawdę napracowaliśmy się bardzo mocno i na wyjeździe bardzo trudno się zdobywa punkty, ale nam się dzisiaj to udało, więc jesteśmy zadowoleni. Zawisza bardzo potrzebuje punktów i dzisiaj byli bardzo zdeterminowani i zostawili kawał serca na boisku, więc naprawdę było bardzo trudno dzisiaj wydrzeć te 3 punkty. A cieszą się po meczu Sebastian Mila. Powody do radości mieli także piłkarze Legii Warszawa, którzy zagrali jak na lidera przystało. Pojechali do Zabrza, strzelili 4 gole i wydarli Górnikowi 3 punkty. Bramki dla mistrza Polski strzelali Inaki Astis, Michał Żyro, Mirosław Radowicz i Orlando Sa. W niemieckiej Bundeslidze zwycięstwa doczekali się kibice Borussii Dortmund. Podopieczni Jurgena Kloppa pokonali 1-0 Hoffenheim. I jeszcze 2 informacje. Ta tenisowa, Agnieszka Radwańska, została wybrana przez kibiców ulubioną tenisistką roku w plebiscycie zorganizowanym przez WTA. Krakowianka wygrała w tej kategorii głosowanie fanów również w 3 poprzednich edycjach. I jeszcze piłkarska informacja związana z ampfutbolem, czyli piłkarzami po amputacjach kończyn. Nasza reprezentacja awansowała do Mistrzostw Świata w Meksyku, awansowała do półfinału, w ćwierćfinale pokonała 2-0 Argentynę. Sobota zapowiada się pochmurna, miejscami możliwy deszcz, marznąca mrzawka lub deszcz ze śniegiem. Najchłodniej w Suwałkach -2 stopnie, najcieplej we Wrocławiu +5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą sobotę w liście osobistej będę miał ogromny zaszczyt i przyjemność gościć Jessie Ware, która w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewa dla nas 3, a może nawet 4 utwory. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. No a teraz 9 minut po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz nie będziemy czekać. Od razu przenosimy się do naszego studia. Off-sesja. Tak. Zespół Jazzpospolita. I tym razem również zaczniemy od rozmowy. Przypomnijcie mi program tej pierwszej godziny. Zaraz wam powiem, dlaczego o to pytam, mimo że kartkę z waszą setlistą sprawdzałem kilka razy. Najpierw zagraliśmy Odznakę. Mhm. Dobrze jest mieć Odznakę. Tytuł. Tak. Później Balkony. Tak. Później Topniejący śnieg. Tak. Później rozmawialiśmy. Później zagraliśmy, widzieliśmy ich 3 dni temu. Mhm. A później zagraliśmy Prawie cały lot. Prawie cały lot. Wiecie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że to też mówiłem na antenie kilka razy. Słuchając tej płyty, kompletnie, i to nie jest zarzut, kompletnie nie chce mi się pamiętać tytułów. To chyba komplement właśnie. Tak, tak. No bo ona jest tak pomyślana, żeby był początek, żeby się rozwijała. Ta dramaturgia powinna w niej narastać aż do końca, kiedy płyta gaśnie sobie w odtwarzaczu, także trochę tak to, trochę nas odczytałeś, nasze zamiary, bo tak to właśnie miało być, żeby zamknąć i odlecieć. Mm-hmm. No i w związku z tym gdzieś tam w pierwszej części płyty jest być może ten piękny, długi lot, prawie 9-minutowy. I też nazwałem sobie tę muzykę taką jedną, długą, niekończącą się piosenką bez słów, bez tekstu. Czy jeszcze jest jakiś... no dobra, zapytam o te 5 lat. Czy jeszcze jest taki moment, jeśli chodzi o z jednej strony całkiem niekrótką, jak na dzisiejsze czasy, karierę dotychczasową zespołu Jazzpospolite, czy przygodę z muzyką? Taki moment, który wspominacie jako do tej pory najpiękniejszy, najfajniejszy, który wam się zdarzył. Ja myślę, że on jest przed nami. Głęboko w to wierzę. Aha. A kto powiedział tak po cichu? To ciężko. Tak. Pianista. Okej. Okay. Michał, no to jak to jest? Były takie, no nie wiem, no może były gdzieś tam podczas tej trasy w Rumunii, w Bułgarii takie chwile, może gdzieś na koncercie, no wiesz, w Polsce. To jest jak w każdym związku. No. Raz na wozie, raz pod wozem, raz kłótnie, raz przyjaźnie. Nie no, myślę, że mam nadzieję, że tak jak Stefan mówi, jeszcze ten moment nadejdzie. Rozmawialiśmy zresztą o tym dzisiaj sobie tutaj po próbie dźwięku, że bardzo miło wspominamy na przykład koncert w Żywcu na męskim graniu dla bardzo dużej publiczności, który rzeczywiście był takim strasznym kopem energetycznym. Aha. I no, wszedłem wtedy na Nordo. przecież. Michał zaczął grać nogami na swoim instrumencie, bo nie był w stanie przy nim po prostu usiedzieć. Aha. Ja prawie rzuciłem kontrabasem i myślę, że te koncerty właśnie takie udane z publicznością, która reaguje, słucha, rozumie i reaguje żywiołowo, to są te momenty, dla których najbardziej warto jest grać i myślimy, że tych momentów jeszcze sporo przed nami, mamy nadzieję, w przyszłym i w następnych latach. No jeśli chodzi akurat o męskie granie, nie ode mnie wszystko zależy, ale bardzo bym sobie życzył, żeby płyta Jazzpo zagościła na scenach męskiego grania w przyszłym roku. Tak, po prostu tak. Albo na przykład, żebyście zrobili jakąś absolutnie kosmiczną fuzję, jakieś załączenie z kimś, kto jest z drugiego końca tego muzycznego wszechświata niż wy, i żeby to wszystko wypaliło. No taki gdzieś tam mam myśli, nawet bym powiedział fantazję w związku z muzyką. A to już się wydarzyło. Aha. Ponieważ na męskim graniu poznaliśmy Buena Bros, dwóch wspaniałych producentów, DJ-ów, z którymi mieliśmy, nawiązaliśmy współpracę, zagraliśmy nawet jeden koncert, co jest zgodne z założeniami przecież festiwalu. Tak, to kiedyś chyba, Michał, opowiadałeś w audycji, prawda? Dobrze myślę, jak rozmawialiśmy o tym, tak, poza audycją. Poza anteną? Poza anteną. Jeszcze to się nie zdarzyło na antenie. No dobra, no to o tej publiczności, o trasie, o koncertach, o tych załączeniach, fuzjach, to sobie porozmawiamy po improwizacji. Czy teraz możecie polecieć po raz kolejny? To jest możliwe? To się okaże, ale myślę, że nam się uda. Polecimy, albo może pojedziemy. Cokolwiek róbcie. Cała godzina jest wasza. Proszę państwa, Jazz Pospolita. Proszę zapomnieć o jakimkolwiek nazewnictwie. Proszę się po prostu, przepraszam, że to trochę brzmi banalnie, proszę się tej muzyce po prostu oddać. Kolejna część Ich Obsesji dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę. Thank you. Wszystko się musi udać. Akurat w waszym przypadku jestem o to absolutnie spokojny. Jazz Pospolita. No to tak, w sposób improwizowany właśnie przed chwilą ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Trasa była długa, bo trwała... Właściwie ja nie wiem, czy się takie trasy gra teraz, jeśli chodzi o wciąż młode i dobrze zapowiadające się zespoły. Od pierwszej połowy października aż właściwie aż do dziś, bo to jest dzisiaj ostatni akcent z tego, co widzę w rozpisce waszej. To prawda. Teraz zapadamy w zimowy sen. Aha. Ta trasa była nawet może nie jakoś bardzo długa, jeśli chodzi o czas, w jakim się rozgrywała. Była bardzo intensywna, bo ostatni rzeczywiście, szczególnie listopad, no to w zasadzie w domach bywaliśmy gośćmi, co się daje we znaki, ale też jest świetne, jeśli chodzi o granie, bo wtedy się żyje głównie muzyką i na co dzień, i nie na co dzień. Tak rzeczywiście jest taki czas, który zupełnie poświęciliśmy muzyce i temu zespołowi, a że trasa była bardzo, bardzo udana i generalnie grało nam się świetnie, bawiliśmy się świetnie, spotkaliśmy jak zwykle po prostu armię przesympatycznych ludzi, którzy nam sprawiali różne niespodzianki, przyjemności, przekazywali nam ciekawe myśli, to chyba nikt z nas by tego czasu nie zamienił na żaden inny. A jak było w Lipsku? Właściwie to w Weimarze, bo koncert ten właśnie, który miał w Lipsku w ostatniej chwili, został przesunięty do Weimaru. To był bardzo miły koncert, bo to był chyba najcichszy koncert na tej trasie, znaczy miły, po prostu inny. Jak się jeździ i się gra, te koncerty wszystkie trochę się na siebie nakładają. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. I w końcu zapamiętuje się te, które są trochę inne. I ten był właśnie takim, może nie półakustycznym, no bo graliśmy na swoim instrumentarium, tak jak zwykle, natomiast taki bardzo wyciszony o późnej nocnej godzinie z publicznością siedzącą, co nie zdarza się tak często. Raczej wolimy grać dla publiczności stojącej, która wtedy trochę bardziej może z nami w tym koncercie uczestniczyć. A ten był taki właśnie w skupieniu i w takim trochę, w takiej trochę zadumie zagraliśmy. To był chyba pierwszy koncert, na którym z Michałem na koniec po prostu usiedliśmy sobie na krawędzi sceny i zagraliśmy pożegnalną balladę, tak zupełnie na dobranoc, tak jakby usiedliśmy razem z tą publicznością i to było bardzo miłe, takie magiczne trochę. Jeżeli będziecie grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo tu też się siedzi, to proszę też o akcent podobny. Możesz być tego pewnym, że tak się stanie. Sen zimowy, do kiedy on potrwa, panowie? Sen zimowy zazwyczaj do wiosny. Aż tak? Ale tak będziemy długo się przebudzali. Jeszcze to jest tak, że mamy już kilka tych koncertów w swoich kalendarzach zapisanych i pewno już w lutym będziemy musieli na chwilę wyjść z tego zimowego snu. Natomiast na pewno wiosną taką kalendarzową już znowu Jazzpo będzie się przemieszczać po Polsce, Europie. Króciutko, może świecie nawet. Króciutko rozmawialiśmy właśnie podczas serwisu informacyjnego. Powiedzieliście, że trzeba o tym powiedzieć, co się będzie działo, bo się będzie działo. No to ja chcę więcej, krótko mówiąc, sensacyjnych informacji teraz. Czego się możemy spodziewać po was w przyszłym roku? Na sensacyjne informacje trzeba jeszcze trochę poczekać. Chcemy trzymać wszystkich w niepewności. Natomiast, żeby podsycić atmosferę, możemy powiedzieć, że na pewno trasa będzie jeszcze dłuższa niż była tej jesieni i będzie w niej więcej akcentów międzynarodowych. Fuzja jakaś. Tak, to jest tak, że nie chcemy o pewnych sprawach mówić do czasu, kiedy one nie są takie na 100%, bo dużo pomysłów i od nas wychodzących i właśnie od tych osób, o których mówił Wojtek, od tej wspaniałej armii spotykanej na koncertach, dużo pomysłów fajnych wychodzi, takich jak właśnie różne kolaboracje muzyczne z innymi artystami, czy też nawiązywanie do klasyki polskiego jazzu, również taki akcent się być może w przyszłym roku pojawi. Na pewno wyjazdy też zagraniczne, tylko to są wszystko takie właśnie plany, także nie chcielibyśmy potem tego koniecznie odszczekiwać, więc musimy jeszcze trochę wszystkich podtrzymać w niepewności. O ile dobrze się orientuję, w razie czego będziecie mnie poprawiać, pierwszy, bo w zespołach jazzowych tak zazwyczaj jest, że muzycy, przepraszam, około jazzowych. Dziękuję. A, sorry, przepraszam. Chciałem poprawiać. W zespołach muzycznych, żeby to brzmiało w miarę neutralnie, jest tak, że muzycy często odjeżdżają w inne projekty i sobie po prostu gdzieś to robią. Michał Przerwa, Tettmayer wydał przepiękną płytę Doktor Filozofii. To był pierwszy taki odlot z Jazzpospolitej? Wcześniej już Stefan odlatywał wraz z zespołem Niechęć na licznych koncertach oraz na płycie. Pozdrawiam gorąco kolegów z Niechęci, którzy grają właśnie w Poznaniu. No tak, a co się w ogóle dzieje w tej chwili u chłopaków? Wszystko chyba jest w porządku, ponieważ zespołem gra teraz Maciek Szczepański, który grał wcześniej w Daktarii i w Plazmatikonie. Niechęć ma skończony materiał na płytę, chłopaki wchodzą do studia, także myślę, że w przyszłym roku doczekamy się. No, swego czasu to była nasza nadzieja podczas ofensywy Deluxe i przyznam szczerze, że Rafał Błaszczak to jest taki facet, który on nie tylko gra wspaniale, on nie odpuszcza. Nie odpuszcza, tak, on również cudownie opowiada o muzyce i widać tą ekscytację i pasję, bo to chyba jest najważniejsze. Otrzymana wtedy szczota wisi w całej niechęci, także myślę, że chłopaki sobie wezmą do serca i uderzą z całą siłą w 2015 roku. Mm-hmm. A my jeszcze mocniej. A wy na razie jakichś takich odlotów od zespołu nie przewidujecie kolejnych? No chyba, żeby, no nie wiem, Michał na przykład nagra kolejną solową płytę. Co się zdarzy prędzej czy później, na pewno. Aha. I tylko tyle na ten temat. Już. Nie dopytywać. To jest znowu tak, że planów jest dużo, godzin w dobie, dób w tygodniu i tygodni w miesiącach i miesięcy w roku nie jest tak aż dużo, więc dużo mamy tych różnych planów. Bardzo chcielibyśmy mieć więcej czasu na ich realizację. Myślę, że z czasem to wszystko się powinno udać. Powiem tak, jeśli chodzi o muzykę około jazzową, już nie będę żartował, to właściwie mogę sobie uzurpować prawo do tego, żebyśmy my tutaj w ofensywie czuli się rodzicami, takimi radiowymi rodzicami w ostatnich latach dwóch projektów, wszystkich, w których uczestniczy Wojtek Mazolewski i zespołu Jazz Pospolita. Pamiętam Almost Splendid, pierwszy mój kontakt z tą płytą, pamiętam co się działo, jak myśmy to grali, i pamiętam reakcje publiczności, czy odbiorców, czy widzów, znaczy słuchaczy może, widzów to nie, ale słuchaczy, którzy gdzieś tam po drugiej stronie sobie siedzieli, radioodbiorników, jak ta muzyka, jakaż inna od tego, co się do tamtej chwili działo w ofensywie, jak taka muzyka zrobiła na nich wrażenie. Myślę, że niezwykłe zupełnie. Myślę, że nasza muzyka się, jakby to banalnie nie zabrzmiało, zmienia po prostu razem z nami i my sami na przykład nie wiemy, co będzie na następnej płycie. Bardzo chcielibyśmy, a może właśnie nie chcielibyśmy, po prostu dajemy się ponieść emocjom czasowi i tym wspólnym przeżyciom. To, co było na Almost Splendid, no to jest trochę już zamierzchłą przeszłością, chociaż część tych numerów nadal gramy i lubimy. Mhm. To jest taki naturalny proces, który chyba każdy zespół przechodzi i oczywiście można grać, prawda, jak AC/DC cały czas tak samo. To jest też w porządku, no bo po prostu każdy ma swoją ścieżkę. My jesteśmy na tej, która chcemy, żeby szła w różne strony. A na przykład wyobrażacie sobie kogoś na wokalu u was? Chociażby gościnnie raz, jedyny? To jest pytanie bumerang. Bardzo często po jakimś koncercie podchodzi do nas słuchacz i mówi: och, to było takie wspaniałe, gdyby tylko był wokalista albo wokalistka. No, więc nie chcecie. Wiadomo, może kiedyś jeszcze 100 koncertów, jeszcze 120 takich uwag i może kiedyś po prostu... To nie tyle uwaga, ile po prostu jakaś taka, nie wiem, może zachęta, może prowokacja artystyczna. Ciekawe, jakby to zabrzmiało. Ja pamiętam, jak sam kiedyś... Też właśnie chciałem to powiedzieć. Kazałeś nam obiecać, że jak kariera nam się potoczy dalej, to żebyśmy nigdy, ale to przenigdy... Tak, kazałeś przyrzec, pamiętam to. No właśnie. Z tego miejsca, z ręką na sercu, Rzeczpospolita przyrzeka, że to się nie wydarzy. Nigdy nie mów nigdy. Byłem ciekawy, czy mnie złapiecie na tym. Ale jak się okazało... Pamięć mamy dobrą. No dobrze, ale wiecie co? Ja musiałem zadać to pytanie, bo ta płyta naprawdę prowokuje do różnych rzeczy. Naprawdę, no nie wiem dlaczego tak mam, ale tak mam. Ja mam nadzieję, że bardzo wielu naszych słuchaczy w domu śpiewa razem z tą płytą. Już. A wszystko zaczęło się przecież od... jakże... To chyba przez ten utwór, bo wszystko z niego się zaczęło, jeżeli chodzi o Jazzpo, ten najnowszy album Motor, Motor, Motor. Tak sobie pomyślałem, aha, jak wy mi tak... No to teraz będę zawracał Wisły kijem i namawiał was do tego, żeby ktoś zaśpiewał. Ale to naprawdę, to tylko i wyłącznie fantazja. Gramy! 29 minut po godzinie 23. Jeszcze trochę materiału jest do wykonania. Co teraz będzie? Opary. Opary, a później? A później zagramy pogadankę. Okej. Dwa utwory kolejne z płyty Jazzpo przed nami w obsesji. Jazz Pospolita. Dziś podczas sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kolejne utwory z płyty Jazzpo. Nie przypomnę. Stefan Nowakowski bas, Wojtek Oleksiak perkusja, Michał Przerwa, Tytmajer gitara i Michał Załęski parapety, czyli wszystko, co ma klawisze. Tak. Panowie, od Polish Jazz. Kiedy to się zdarzyło? 5 lat temu. Takie wydawnictwo, które obwieszczało światu: jesteśmy, tak się nazywamy, gramy, co wy na to? Do Jazzpo. Jak sobie tak gdzieś to wspominacie, te 5 lat, to jaki to był czas? To był chyba taki czas bardzo, bardzo intensywny, to taki czas rozwoju. Właśnie ostatnio trochę o tym myślałem, że to jest taki zespół, w którym ja wzrastałem jako muzyk. Mm-hmm. I jak zaczynaliśmy, to wszyscy cztery byliśmy zieloniutcy, jak liść na wiosnę. I koncertowo, i jakoś doświadczenie, i tak jak jakieś mamy nagrania starych koncertów, to tam naprawdę można by prowadzić zajęcia, jak grają młodzi muzycy, jak się nie powinno grać. Aż tak? Nie, w sensie nie mówisz, to jakaś tragedia, tak po prostu widać taki brak doświadczenia, po prostu wszyscy grali dużo, każdy się popisywał, jakieś dziwne zwroty. I przez te 5 lat to się jakoś tak niesamowicie uleżało. My po prostu tych koncertów zawsze graliśmy bardzo dużo i to trwa do dzisiaj, więc też doświadczenia nabraliśmy pełne garście. I dla mnie to były bardzo fajne lata i też po prostu jak myślę o swojej pracy jako muzyka, a też nie jest to jeden zespół, w którym jestem zaangażowany, to właśnie myślę o tym, że to jest taki zespół, który najbardziej wpłynął na to, jak gram i właśnie na tą drogę, którą przebyłem bardzo długą. Gang. Bardzo często używam tego słowa na antenie, ale w waszym przypadku no to ewidentnie pasuje i gdzieś tam się klei. Wiecie co? Mamy 17 minut do północy, ponieważ tak sobie myślę, ponieważ od Almost Splendid dla mnie przez Impulse do nawet Repolished Jazz czy tej najnowszej płyty w taki delikatny, bardzo dyskretny sposób burzycie schematy, które gdzieś tam do takiej muzyki są przypisane, to ja mam do was takie pytanie. Nie musicie, krótko mówiąc, wchodzić w to. Czy zawsze tak sobie marzyłem, myślałem, że obsesja to jest taki moment, który właściwie moglibyśmy nazwać swego rodzaju warsztatami muzycznymi. Tu się wszystko może stać. Wszyscy się mogą pomylić, każdy może zacząć jeszcze raz, a wszystko się dzieje na żywo, na gorąco, nie ma poprawek i nie ma drugich szans. Marzyłem sobie o tym, żeby podczas takiej obsesji jakiś zespół, jakiś wykonawca zaprezentował i słuchaczom, i mnie proces powstawania utworu. I teraz tak, pytanie do was jest takie. Są jeszcze jakieś kawałki przygotowane przez was na dziś. Czy chcecie je zagrać? Czy chcecie przez te 16 minut stworzyć nowy utwór zespołu Jazz Pospolita na antenie, na żywo, na żywym organizmie? Szybki, wolny czy przebojowy? Koledzy się śmieją, bo to jest takie hasło, które u nas się pojawia czasami na koncertach właśnie. Jeśli koncert się podoba i publiczność chce więcej, to ja po prostu chcę bardzo wiedzieć, czego chce publiczność, dlatego się pytam, więc to samo pytanie pozwolisz, że zadam tobie. Szybki, wolny czy przebojowy? No, jak sobie tak posłucham, czy przypomnę Lashle & Cousins, to wydaje mi się, że to wszystko można połączyć w jedno, no nie? Na przykład. Jak sobie tak posłucham, na przykład widzieliśmy ich 3 dni temu z tej płyty najnowszej, to też wydaje mi się, że wszystko można połączyć w jedno. Znaczy, krótkie pytanie, czy chcecie grać to, co było przygotowane? Czyli jedziemy według scenariusza, czy robimy burzę, rewolucję przez ostatni kwadrans i musimy szybko o tym zadecydować? My już zadecydowaliśmy. Tak? Tak. No dobra, jak się tworzy muzykę? Proszę państwa, jeśli... no to niech to będzie lekcja poglądowa, bo jedno nie ulega dla mnie wątpliwości. Nawet jeśli, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, na tych pierwszych koncertach, które dzisiaj sobie odsłuchują, to wszystko być może jeszcze jest nieuczesane i niepoukładane i każdy się być może trochę popisuje, to na Jazzpo przynajmniej ja słyszę dorosłych muzyków, facetów, którzy już mają jakiś konkretny artystyczny, muzyczny kod i tym kodem się porozumiewają ze sobą i z publicznością kapitalnie. Okej. No to jedziemy. Nie wiem, czy będziecie to przerywać, czy będziecie ze sobą rozmawiać. Nie wiem, cokolwiek zrobicie, będzie super. Jazz Pospolita teraz w czymś, czego właściwie jeszcze podczas obsesji nie było, czyli tworzenie na żywo nowego kawałka. Bardzo proszę. czy mogę powiedzieć, że nie do końca się dałem nabrać? Trochę nas poniosło po prostu. Jeszcze motor, ale przyznajcie się, to znaczy to było, co to było? Co mogę to w ogóle było? Co się wydarzyło? Tak, śmiało. To będzie analiza muzyki jazzowej. A zatem Michał Załęcki, jako osoba, która ma w kieszeni 128 dobrych pomysłów w tym momencie, zaczął grać na swoim Rhodesie, włączając pogłos, który wyznaczył nam tempo, po czym reszta członków zespołu zaczęła dołączać ze swoimi partiami. Kiedy partia się ustabilizowała i każdy mniej więcej miał już jakiś pomysł na to, jak okrasić to, co Michał wymyślił swoim instrumentem, wtedy zdecydowaliśmy się spontanicznie, aby zagrać tak zwaną muzyczną plamę, czyli bridge, który był znacznie uboższy rytmicznie i harmonicznie, był pewną plażą. I wtedy dałem znak członkom mojego zespołu, żeby nabudowywali napięcie, co w nieoczekiwany sposób przerodziło się w granie utworu Motor, Motor, Motor na znak Stefana Nowakowskiego, który swoim napoleońskim ruchem pokazał motor i pojechaliśmy z motorem. A o akordach funkcyjnych jeszcze mógłbym coś wiedzieć? No to ich harmonia dosyć prosta, 2-5-1 z substytutami gdzieniegdzie, nieco akordów sekstowych, natomiast unikaliśmy nony małej na akordzie durowym, która jak wiadomo jest błędem. Ja na przykład nie znam żadnych akordów, jak gram na basie. Niesamowite, niesamowite. Słuchajcie, jak mam to podpisać? Bo program tego spotkania będzie zaraz na moim Facebooku, więc co mam wpisać? Motor, motor, motor? Motor, medley, motor. Motor, okej, okay, medley. Żeby nie było. Tak się nazywa wszystkie. Wiecie co? Ja nie chcę z wami właściwie rozmawiać, bo wydaje mi się, że muzyka jest najważniejsza, żeby to nie zabrzmiało banalnie, więc inaczej, nie chcę tracić czasu na rozmowę, bo wszystko właściwie wiemy. Jesteście genialnym zespołem, jesteście genialnym czteroosobowym gangiem. Wydaliście trzecią fantastyczną płytę. Myślę, że jak do tej pory wasze magnum opus. Tak, panowie, dziękuję z całego serca. Gratuluję otwartości wyobraźni. Mam nadzieję, że my również spotkamy się na trasach koncertowych w Polsce w przyszłym roku. Czy możecie jeszcze coś wygenerować przez te 4 minuty, które nam zostały? Tak, coś tak. Zagramy. No, dobranoc. Powiemy już. Dobranoc. Rzeczpospolita do północy podczas obsesji. Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa zrealizowali te szatańskie pomysły, ale to była piękna opowieść. Muszę sobie nawet to wyciąć na pamiątkę i zostawić w archiwum, bo warto było. Bardzo dziękuję. Taki prezent na gwiazdkę. Wszystkiego dobrego. Dzięki.